Ah ciğerim anam, anam anam, anam. Yürek sızlayınca ciğerim anam, anam anam, anam. Gönlüm arzulayınca anam anam. Ah ciğerim anam, anam anam, anam. Can kaynar bazısına, bazısına. Ah ciğerim anam, ağlayım anam. Alnımın yazısına, yazısına. Koyunda kuzu benim, ah ciğerim anam.